mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 grudnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy cały czas przeszukują gruzowisko po wybuchu gazu w domu w Szczyrku. Wciąż poszukiwane są dwie osoby. W Unii rozmowy o przedłużeniu sankcji wobec Rosji w związku z agresją na Ukrainie. Słychać głosy, żeby na razie się wstrzymać. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Pomagać może każdy, a udowadniają to uczniowie z niewielkiej szkoły na Mazowszu. Akcja ratowników na gruzowisku po wybuchu gazu w domu w Szczyrku na Śląsku. O poranku poinformowano o odnalezieniu ciała 6 ofiary. Nadal poszukiwane są dwie osoby. Strażacy pracują cały czas. Jest tam ich około 200 i rotacyjnie, ręcznie odgruzowują budynek. Opowiadał na naszej antenie rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Jest sprzęt, jest determinacja, są narzędzia ratownicze w nocy, oświetlaliśmy teren. To jest również zbudowanie całego zaplecza logistycznego dla strażaków, którzy pracują. Do tej pory było to 150, ale dodatkowo zostało skierowanych w ramach tak zwanego centralnego dowodu operacyjnego komendanta głównego 50 strażaków, którzy są słuchaczami Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Są również strażacy, którzy działają w ramach tak zwanej specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Jastrzębia Zdroju. Mieszkańcy przez całą noc wspierali służby ratownicze, mówi burmistrz miasta Antoni Byrda. My się skupiamy na tym, żeby strażacy mieli ciepły posiłek, ciepłe picie, żeby można było bezpiecznie dojechać, plus te inne z tym związane, żeby psycholog był w szkole, rozmawiał z nauczycielami, z dziećmi. To jest tutaj po naszej stronie. Do wybuchu gazu doszło wczoraj wieczorem. Trzypiętrowy budynek został całkowicie zniszczony. Teraz o nowej minister sportu, spadzistce Danucie Dmowskiej-Andrzejuk. Została ona powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Bardzo serdecznie gratuluję panu premierowi i bardzo się cieszę, że na to ważne stanowisko ministra sportu w polskim rządzie wybrał i wskazał osobę tak doskonale nadającą się do pełnienia tej ważnej funkcji. Wśród największych sukcesów sportowych Dmowskiej-Andrzejuk jest tytuł mistrzyni świata i Europy w szpadzie. Prace nad przedłużeniem sankcji gospodarczych na Rosję trwają w Unii Europejskiej. To w związku z agresją na Ukrainie. Jeśli nie zdarzy się nic nieoczekiwanego, to restrykcje zostaną przedłużone w przyszłym tygodniu na szczycie w Brukseli, ustaliła nasza korespondentka Beata Płomecka. Unijne sankcje gospodarcze nałożone na Rosję wygasają pod koniec stycznia. Trwają przygotowania, by zostały przedłużone o pół roku, czyli do końca lipca. Tak usłyszałam w unijnej Radzie. Dyplomaci podkreślali jednak, że ostatnie wypowiedzi prezydenta Francji o konieczności zbliżenia z Rosją nakazują zachować ostrożność. Tym bardziej, że w przeszłości o konieczności złagodzenia sankcji wspominały m.in. Włochy, Węgry czy Grecja. Ale większość krajów nadal uważa, że skoro zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy nie jest przestrzegane, sankcje gospodarcze nałożone na Rosję muszą być utrzymane. Nie jest wykluczone, że na zasadzie kompromisu sankcje gospodarcze zostaną przedłużone, ale te dyplomatyczne będą złagodzone, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Inny dodał, że możliwe będzie na przykład wznowienie szczytów Unia-Rosja. Po aneksji Krymu w 2014 roku pierwszą decyzją wspólnoty było zawieszenie spotkań na najwyższym szczeblu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W kalendarzu 5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Przykładem świecą uczniowie w podstawówce w Rudzieś w Wolińskiej na Mazowszu. W placówce jest koło wolontariatu, w którym jest 30 osób, a w całej szkole uczy się 65 dzieci. Oni wiedzą, jak można pomóc. Wolontariusz to jest taka osoba, która za pomoc czy też pracę nic nie oczekuje. To jest taka bezinteresowana pomoc. Zbieraliśmy nakrętki dla niepełnosprawnych dzieci. Przybory szkolne. Dla dzieci, które mieszkają w Afryce. Byliśmy też na przedstawieniu w domu seniora tęczowy w Wzgórze i w klubie seniora. Jak ktoś jest wolontariuszem, to dla niego nagrodą jest to, że ktoś będzie się cieszył, uśmiechnie się, podziękuje. Taka jest satysfakcja właśnie, że ktoś może nie mieć tak jak my, więc chcemy mu pomóc, żeby chociaż trochę miał tak jak my. Dodajmy, że Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ustanowiło ONZ w 1985 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No i tak właśnie, zdaniem New Musical Express jest to najlepsza piosenka ostatnich 10 lat. Dancing on my own, Robin z płyty Body Talk, 2010 rok. Redakcja uzasadnia swój wybór tym, że ta piosenka stworzyła w ogóle cały gatunek, jakim jest smutna muzyka do zabawy, czyli utwór, przy którym można tańczyć, śpiewać, świetnie się bawić, ale w tekście oddaje całą wewnętrzną rozpacz i najpewniej ból złamanego serca. No tak rzeczywiście jest w przypadku tego utworu. Zresztą nawet o tym jest Dancing on my own. W wolnej chwili wszyscy ci, którzy są nieprzekonani co do takiego wyboru, powinni zobaczyć po pierwsze cudowną wersję tej piosenki, wykonaną przez zespół Kings of Leon w ramach jednego z cyklów muzycznych radia BBC, gdzie jeśli przyjmuje się zaproszenie, przyjmuje się na zasadach BBC właśnie i w ramach sesji, w ramach krótkiego koncertu wykonuje się także wersję utworu innego wykonawcy i Kings of Leon wybrali właśnie tę piosenkę, robiąc z niej coś i bardzo innego i coś swojego, a później proszę zobaczyć, co 8 lat po wydaniu tej piosenki na płycie dzieje się na koncertach, kiedy Robin w ubiegłym roku, promując swoją płytę i w tym roku album Honey, zaczynała grać ten utwór. Co dzieje się wśród publiczności, bo to jest coś niesamowitego. Proszę znaleźć w wolnym czasie w sieci na przykład zapis jej występu w Madison Square Garden albo na festiwalu Roskilde, co dzieje się wśród publiczności i jak publiczność bierze sobie ten utwór jako swój, właśnie tę piosenkę. Dancing on my own. A teraz wracamy do zestawienia najwspanialszych i najważniejszych płyt ostatnich 10 lat, ponieważ NME to publikacja brytyjska. Jestem zdziwiona, że dopiero na 4. miejscu ta płyta. I've seen and done things I want to forget. I've seen soldiers fall like lumps of meat, blown and shot out beyond. Together. Kiedy w 2011 roku PJ Harvey wydawała płytę Let England Shake, ten album okrzyknięto arcydziełem i płytą wybitną, szczególnie właśnie w prasie brytyjskiej. Zresztą wtedy New Musical Express przyznało tej płycie maksymalne 10 punktów. Stąd moje zaskoczenie, że jednak w tym zestawieniu ostatnich 10 lat musiała ustąpić miejsca Arctic Monkeys, Lord i jeszcze przed nią jest Kanye West, a dopiero na czwartym miejscu właśnie ten album Let England Shake. 22 minuty po 11:00, teraz Gabriela Darmetko o językach, które już wkrótce mogą zniknąć. Ça, c'est pour moi. Co ma zich ty? Myślę, w tej chwili mamy na świecie około 7 tysięcy języków, ale prawie połowa z nich jest zagrożona wymarciem. Średnio co 2 tygodnie jeden język przestaje być używany. Źródeł wymierania, zanikania języków jest bardzo wiele. Doktor Stanisław Kordasiewicz z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z nich są procesy migracyjne. Bardzo często dzieje się tak, że ludzie w poszukiwaniu lepszego życia, lepszych warunków przenoszą się ze swoich lokalnych społeczności do miast i wówczas trudno jest utrzymać kontakt ze swoim rdzennym językiem, z tradycją. Innym bardzo ważnym czynnikiem jest edukacja. W wielu miejscach na świecie systemy edukacyjne postawione są w językach dominujących, które w ten sposób wypierają te właśnie małe rdzenne języki. To znaczy mamy dziecko, które w domu może uczyć się od rodziców swojego lokalnego języka, natomiast potem trafia na system edukacyjny, w którym na przykład musi prowadzić edukację w języku angielskim, no i wówczas stopniowo będzie zachodził proces tracenia tego swojego języka rdzennego. Jeszcze innym źródłem są też nastawienia rodziców. Bardzo często rodzice uważają, że języki rdzenne są nieprzydatne, że nie dają szansy na godne życie w przyszłości i też nie mają w związku z tym takiej wewnętrznej motywacji do tego, żeby przekazywać dzieciom te języki. Często jest tak, że wolą, żeby te dzieci już mówiły, dajmy na to, po hiszpańsku, po angielsku, po włosku czy po polsku, zamiast pielęgnować różnorodność językową. W ostatni weekend odbył się w Warszawie pierwszy festiwal Własnymi Słowami. To jeden ze sposobów na utrwalanie zagrożonych języków. Stworzyliśmy festiwal filmowy, który ma pokazać, uświadomić ludziom, że takie języki istnieją. Ewa Śmiech, koordynatorka festiwalu Własnymi Słowami. Uważamy, że zwiększenie świadomości już jest korzyścią dla tego, żeby te języki mogły trwać, ponieważ bardzo duże znaczenie ma to, jak język mniejszościowy jest odbierany w danej lokalnej społeczności. Jeśli rodzice się wstydzą tego języka albo uważają, że ten język nie zapewni dzieciom przyszłości, nie będą go przekazywać dalej. My festiwalem pokazujemy, że dużą wartością jest różnorodność językowa i wielokulturowa świata. Mieliśmy bardzo, bardzo ciekawe obserwacje widzów, którzy dziękowali nam za to, że przybliżamy im właśnie ten różnorodny świat i pokazujemy im, że w Polsce istnieją inne oprócz języka kaszubskiego czy śląskiego języki, o których nie mieli pojęcia, więc sama ta świadomość może się przyczynić do tego, żeby języki trwały. Takim językiem jest język wilamowski z Wilamowic. W tej chwili tym językiem posługuje się około 30 osób. I to jest język, który jest językiem bardzo zagrożonym. Były nawet w pewnym momencie przewidywania, że ten język jakby całkowicie zaniknie. Natomiast obecnie dzięki bardzo wytężonej pracy lokalnych aktywistów, m.in. to Mateusza Króla i Justyny Majerskiej-Schneider oraz wsparcia, jakie zapewnia Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, trwają działania rewitalizacyjne, czyli takie, które mają uratować ten język. Między innymi można się tego języka uczyć, wydawane są materiały edukacyjne, tworzone są nowe sztuki, więc mamy nadzieję, że ten język nie zaniknie, natomiast jest to język bardzo zagrożony. Ja sam miałem przyjemność już dwukrotnie brać udział w kalabryjskiej szkole języka grekańskiego. To jest język, którym włada obecnie około 300 osób w Kalabrii na południu Włoch i to jest szkoła zorganizowana całkowicie oddolnie, nie wspierana przez państwo, lecz właśnie utworzona od początku do końca przez lokalnych aktywistów.

wysokości. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca świąteczny album Kolędy Polskie Erika Marientala i Jerzego Grunwalda. Najpiękniejsze polskie kolędy w niezwykłych aranżacjach. Dźwięki, które wypełnią Twój dom magią świąt. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci księgarni Świat Książki i na sklep polskieradio.pl. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Alo, a dlaczego mięso ze stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład filet z kurczaka 10,99 za kilogram, a alpejskie mleczko 7,99 za opakowanie. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut południe, przez cały grudzień do świąt Katarzyna Pruchnicka będzie raczyła nas pomysłami na bożonarodzeniowe przysmaki. Wstęp był już w zeszłym tygodniu, zresztą zachęcam Państwa do odwiedzin cyklu archiwalnego Anusz Widelec na trójkowych stronach. Dziś czas na coś słodkiego. Anusz Widelec. Dorota Minta opowie nam o fantastycznym, dobrym, smacznym i zdrowym wypieku na Wigilię. To jest taki nasz rodzinny przepis, którego oryginał jest oczywiście w takim wyświechtanym, wymemlanym, poplamionym zeszycie w kratkę z szarą okładką. To jest przepis na makowiec bez mąki, czyli z samego maku. Myślę, że to, że on jest zdrowy, to jest super, ale też chodzi o to przecież w makowcu, żeby był mak, a nie żeby było ciasto. To jest taki makowiec, który się robi z żółtek, z białkiem, z maku przekręconego samodzielnie w maszynce 3 razy. Ja go robię trochę inaczej niż robiła babcia, czyli zamiast cukru daję erytrytol, który jest taką substancją, która się nie wchłania, daje poczucie słodkości, ale trochę oszukuje nasz organizm. Ciekawostką w tym makowcu jest to, że w przepisie babci, ja to sprawdzam i bardzo działa, jest dodanie do tej masy łyżki gęsiego dobrego smalcu. Ponieważ? Ponieważ ten tłuszcz połączony z makiem daje taką wilgotność makowcowi. To się zjada małe porcyjki, bo on jest bardzo sycący, więc jedna porcja starcza na całe święta dla całej rodziny. Powiedz mi, tam jeszcze jakieś bakalie? To, ma... to już co wyobraźnia podpowie. Ja lubię dodawać migdały, ale też fantastycznie można wykorzystać na przykład tam owoce z jesiennej nalewki. Współczesny dietetyk, każdy, który by usłyszał ten przepis, powiedziałby, że to jest taki właśnie nowoczesny bardzo i wymyślony 2 tygodnie temu. Że bezglutenowy, prawda? Że bezglutenowy. Nie, ma bardzo, bardzo wiele lat. 4. pokolenie go używa, więc myślę, że to głównie chodziło o przyjemność. Ale mak jest bardzo takim kulturowo znaczącym produktem. Mak kojarzy się z nieskończonością, ale też z dobrostanem, z dobrobytem. Słodkość musi też być i myślę, że to też gdzieś tam kiedyś w ten sposób pokazywano uczucia, ale też dlatego ten słodki był taką dobrą informacją, bo słodki był mało dostępny. Słodki smak był rzadki, świadczył o dostatku, o dobrobycie, więc był tylko zostawiany na święta. Zresztą u drugiej mojej babci z kolei była taka tradycja, którą przyniósł tato do naszego domu, czyli dzielenie się opłatkiem, który maczaliśmy w miodzie, żeby cały rok był dobry, słodki. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh love, they don't love you like I love you. Oh down, they don't love you like I love you. Something don't feel right, because it ain't right. Especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma f*** me up a know that I kept it sexy, you know I kept it fun. There's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Or like being walked all over lately, I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth, they had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your shades. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you, but y'all know we were made for each other. So I find you and hold you down. Miss Sing Sing. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. It's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, 5-star, sexy loving in the car, like make that wood, like make that wood, Holly like a boulevard. What's worse, looking jealous and crazy, or like being walked all over lately, I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh love, they don't love you like I love you. Hold down, they don't love you like I love you. Get my swag on. I look in the mirror and say, what's up? What's up, what's up, what's up? I hop up out the bed and get my swag on. I look in the mirror and say, what's up? What's up, what's up, what's up? I w ten sposób, w pewnym sensie, kolejny raz dziś w do południa zespół Yeah Yeah Yes, bo fragment ich słynnego Maps jest przecież w tej piosence. Hold Up, Beyoncé z płyty Lemonade. To nie tylko z zestawienia New Musical Express, ale także i z innej kompilacji, na którą teraz patrzę, i to jest zestawienie wszystkich dotychczas opublikowanych list najlepszych płyt ostatnich 10 lat. Staram się nie używać słowa dekada, przeciwnie, krytycy muzyczni i magazyny muzyczne i popkulturowe definiują to właśnie zjawisko. W takim razie mogę o tym powiedzieć. No więc to zestawienie najwyżej ocenionych płyt ostatnich 10 lat, szczególnie pierwsza piątka, wygląda bardzo interesująco. Na pierwszym miejscu Kendrick Lamar, na drugim miejscu Nick Cave, na trzecim miejscu Kendrick Lamar, na czwartym, żeby było trochę inaczej, D'Angelo, a na piątym Nick Cave. Zatem gdyby przyjąć, że to coś mówi o naprawdę ważnych artystach ostatnich 10 lat, to było ich niewielu. Wracamy jednak do zestawienia New Musical Express i teraz ktoś, kto także dołożył swoje kilka dźwięków, jeśli się nie mylę, do piosenki, której słuchaliśmy przed chwilą. Ale kilka dźwięków to tylko dodatek do tego, co robi najlepiej. W zestawieniu 100 najlepszych płyt ostatnich 10 lat znalazł się dwukrotnie Fady John Misty. Betting Taylor Swift every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the future's definition is so much higher. It's like the images have all become real. Someone's living my life for me out in the field. Oh, can you believe how far we've come in the new age? Freedom to always find us, we'll be in our homes, plugged into our hubs, skin and bones, a frozen smile on every face, as the stories replay, this must have been a wonderful place. Pure Comedy. Father John Misty to album, a z niego Total Entertainment Forever. Teraz chciałabym Państwa zaprosić do studia imienia Agnieszki Osieckiej na najbliższą niedzielę. O 19:00 usłyszymy kwartet Dominika Bukowskiego, uznanego kompozytora i mistrza wibrafonu. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten koncert. Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. A muzycznie teraz widzę to od kilku minut po 9:00 już, kiedy przyszło pierwsze zapytanie, czy będzie ta piosenka, że nie mogło zabraknąć w audycji, której tematem są najważniejsze, najpiękniejsze momenty muzyki ostatnich 10 lat. Nie mogło zabraknąć tego utworu. Lost in the Dream, płyta numer 40 w zestawieniu New Musical Express, oczywiście The War on Drugs i to niezapomniane Under the Pressure. A do południa, w do południa będzie nam towarzyszyć już tylko płyta numer 1. Płyta pożądania, płyta zepsucia, płyta tęsknoty. Ostatnia wielka rock'n'rollowa płyta. AM, piąty album Arctic Monkeys, rok 2013. Jedna z najwspanialszych płyt ostatnich 10 lat. Kończy to wydanie do południa. Do usłyszenia. Vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina. I will never rust. If you like your coffee hot, let me be a coffee pot. You call the shots, babe. I just wanna be your. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours.